тем горше палітычны рэжым, тым больш правадны радыкалізм. Калі палітычны рэжым, ну, нібыта хоча рабіць нешта становчае, то тады гэта падмывае сілу пад радыкалізмам. Я за тое, каб апазіцыя аб'ядноўвалася все-таки не толькі па прынцыпу «мы все не любім Лукашэнку». Я таксама шмат чаго ў свеце не люблю, напрыклад, там беларускае надвор'е мне не заўсёды падабаецца, але вымушаны неяк мірыцца з тым, чым ёсць. Так што апазіцыя ў цяперашняй сітуацыі яшчэ больш, чым раней, мусіць больш гаварыць пра свой становчы вобраз Беларусі. Не толькі супраць чаго мы выступаем, але за што мы выступаем. Пра то, што казаў Ярослаў, пра пазітыўную альтэрнатыву і якую ідэальную Беларусь мы хацелі бачыць. Прагучала перадача «Параскі акцэнт», тэма выпуску «Вызваленне палітвязняў» і магчымыя адносіны Беларусі з Захадам. У дыскусіі ўдзельнічалі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, эканаміст Ярослаў Раманчук, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» Савецкая Беларусія Павал Якубовіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. А зараз паслухайце, пра што будзе аўторкавая перадача з цыклю «Падарожжы свабоды». Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну. Пра вандроўку з метра Паддубнага ў Крамянец Лагойскага раёна слухайце на хвалях радыё «Свабода» заўтра. Званкі на свабоду. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела б, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.